بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. په باب کې فل اذان کې یو حدیث ویل شوی، حدیث د عبد الله ابن زید ابن عبد ربه رضی الله عنه. پاره کې کلمات د اذان ذکر شوی او بیا اختلاف د اهل علم چې کلمات او جملې د اذان څومره دي. دا ذکر شوی چې عند الاحناف د اذان 15 جملې دي، او عند المالکیه 10 جملې. او عند الشافعیه 10 کلمات او جملې دي. او دا ویل شو چې دا ټول حق دي، د احادیث صحیح او ثابت دی، او دا اختلاف د تنوع دی، اختلاف د تضاد نه دی. په دې باب کې دویم حدیث دی، حدیث د ابو محذوره رضی الله عنه قال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن ابي محذوره عن أبيه عن جده أنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. أبو محذورة رضي الله عنه جما رسول الله صلى الله عليه وسلم لويلي تعليم راك مالا أخي مالا غسنة أذان جزب أذان سنگكم. قال ندوي فمسح مقدم رأسي، مسکړی و زما د سر د مخ کې سا د سر کونډه. وقال فرمایلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تقول تبوی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دا تکبیر بسلور پیری و ترفع بها صوتک، پورته کې به په دې باندې اواز خپل پتی زواز باندې به دا تکبیر سلور پیری وي. ثم تقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. تخفض بها صوتك فكلار كيبه وخته كيبه پدي باندې اواز خپل دا په قلار باندې وي. دا شهادتين بيوزل پرو آواز باني وي. ثم ترفع صوتك بالشهادة، بيا برا پورتكي تا آواز پل دي شهادت باني چه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. دوباره بيا پتیز آواز باني وي، او بیا بور پسی وی حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. د موس طرف لرا شی، کامیابی طرف لرا شی. فان کان صلاة الصبح کچرتا د سار مزوی او د اذان ته د سار د پارکه قلت الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم. دو پیری بدا جملی وی چې موز بهتر او غوره دی د خوب نه. او بیا په اخر کې دوه پیری وی چې الله اکبر الله اکبر او یوزل بلا اله الا الله وی. رجال د دې اسناد کې مسدد ابن مسرحد دا ثقه دی، الحارث ابن عبید چې د کنیه او ابو قدامه الایادی د جمهور محدثین او نقاد په نیز باندې ډېر ضعیف دی. امام احمد وی مضطرب الحديث، امام ابن معین د بارک وی ضعیف، امام ابو حاتم رحمت الله علیه وی چې ليس بالقوی یكتب حدیثه ولا يحتج به، دارنگی امام نسائی وی ليس بذاك القوی، ابن حبان د بارک وی کان ممن کثر وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا. ده دغلتي أو أوهام دمر سيواشيو چه ده غرواتونا ده دمر تبوتي ده چه ده چاپ حديث بانده احتجاج وي أو ده غي حديث قبول وي، نو يوازي چه ده ذكر شي حديث بي وي قبولني. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه تقريب التهذيب كده دي حارس ابن عبيد الايادي باركي وي چې صدوق يخطئ، نفس الامر کې صدوق خو په احاديث کې بخطا کېدو. محمد ابن عبد الملك دا مقبول له، ابن القطان رحمه الله عليه ذو باركي وي مجهول الحال، لا نعلم روا عنه احمد، لا نعلم روا عنه احد الا الحارث، دا مجهول الحال دی، صرف حارث ابن عبید د دنه روایت نقل کړی او د پلار عبدالملک ابن محذوره، عبدالملک ابن ابي محذوره دا مقبول دی او ابو محذوره القرشی الجمحي دا مشهور صحابي دي رضي الله عنه، دا مكي مكرمي مؤذن يوم الفتح باني رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دا مكي مؤذن مكرر کرو او دا پنوم كي دارنگ دا پلار پنوم كي دا اهل علم مختلف اقوال دي، بعضي وي چه دا دنوم اوس دي، بعضي سامورا ذكر کرو، بعض سلامه او بعض سلمان. امام ترمذی رحمت الله علیه په جامع کې ذکر کړی و ابو محذوره اسمه سمره ابن معیر، د دنوم سمره ابن معیر، خو راجح قول د دنوم کې دا ده چې د دنوم اوس، او د پلار نوم یې معیر په زمه د میم سره او کسره د عین سره، یا معیرو په کسری د میم سره او سکون د عین سره، سموره ابن معیر، او دا راجح قول چې په کسری د میم او سکون د عین سره د معیر. نو متن د دې حدیث د طرق او د شواهد د وجنا صحیح دی، حکم اسناد چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی نو دا ضعیف دی، د حارث ابن عبید د وجنا چې جمهور اهل علم د له ضعیف ویلی دی. اگر چې امام بخاری رحمت الله علیه د روایت تعلیقا ذکر کړی په خپل صحیح کې، او امام مسلم په متابعاتو کې د روایت ذکر کړی، دارنګ په اسناد کې محمد ابن عبد الملك ابن ابي محذوره دا محمد او د پلار عبد الملك دا دواړه مقبول او مجهول راغلي دي، نو دا اسناد د دې وجنه ضعیف ده چې دا درې راویان پکې راغلي، الحارث ابن عبيد ضعیف، محمد ابن عبد الملك، محمد او عبد الملك دا دوه پکې مجهول راغلي. دا حدیث امام دارقطنی رحمت الله علیه په سنن کې مفصل ذکر کړی او دا واقعیا او قصه دا سی ذکر کړی. ابو محذوره رضی الله عنه وی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حنین غزا لوته، نو یې موږ د مکین لس کسان روته، د دوی پسې پسې را روان وو. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حنین نه واپس راتلو، نو موږ ورسره په بعضې لارو کې یو ځای شو، مخامخ شو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مؤذن اذان مو واورېدو چې د موز د پاره اذان کولو. نو دی د اذان پیښې شروع کې استهزاء ورپورې شروع کا، دی لکانو چغې والی او داغې پیښې کولی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن څنګه اذان کولو. نو نبی صلی الله علیه وسلم موږ پسې صحابه راولېږل، روینی وو. صحابه کرام له وی چې اتونی به هؤلاء الفتيان، دا نو جوانان مال راولی. نو موږ راوسته شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې لپیش شو، وی بیا موږ نه تپوسو کو چې ايكم الذي سمعت صوته قد ارتفع، دا کم یو आवाज را پورته کړو چې د اذان پیخي کولی. نو فأشار القوم كلهم إلي، دي قوم طول ما طرف لي شارو كچي ديو دا آواز را پورته کړه او دا اذان غبي خي کولي او يدي رشاوي. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ټول پرې خودل وي زي راگیر کم، وي مالي وي چې ودري غنو اذان وکا. نو يز ودري دم او زما د نبي صلى الله عليه وسلم سره ډير بغض او عداوت پزړه کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله د اذان اغه کلمات وی او د نبی صلی الله علیه وسلم پسې رسو لګیا او د الفاظ دوباره ویل. نو ای اذان چې می ختم کو، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مال یو تیلی او یو غتی راکا چې پاغي کې سسپین زر پراتو او زما په دې سر کونډي باندې لاس کې خودو او دا لاس بیا زما په دې مخ باندې راخ کو او مخامخ زما په سینه باندې، تر دې چې زما تر دې نامي پوری رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لاس مبارک راخ کو او وی فرمایل چې بارك الله فيك وبارك الله عليك. دې لاس راخ کلو سره وی زما کیفیت بدل شو چې زما په زړه کې کوم عداوت او بغض د نبی صلی الله علیه وسلم سره غټول په محبت باندې بدل شو. او ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لوي چې مرني بالتأذين بمكه، ما له حکم کچ ز مکه مکرمه کې اذان کو مؤذن شم. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم لوي قد امرتك، زما ته مکی مکرمه مؤذن مقرر کړه. نو دا حدیث امام دارقطنی رحمت الله عليه په سنن کې داسې مفصل ذکر کړه. د دې حدیث نه استدلال کړه امام شافعی او امام مالک رحمهم الله چې په اذان کې ترجیح سنت ده، او د ترجیح تعریف مخکې تیر شو چې شهادتین یو ځل په کلاره وي او دوباره بیا په تیز آواز باندې وي آواز پر راپورته کی. لکه دې روایت کې ذکر شول، امام مسلم رحمت الله علیه صحیح کې دا روایت ذکر کړه. امام شافعی او امام مالک رحمهم الله وی چې دا ترجیح اولاد د غیر ترجیح نه، ځکه حدیث د ابو محذوره رضی الله عنه متأخر دی، د حنین نه پس په اتم کال د هجرت باندې دا د اذان تلقین د نبی صلی الله علیه وسلم کړه. او مخکې چې کوم حدیث د عبد الله ابن زید ابن عبد ربه ذکر شو، نو په ابتدا کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینه منوره له هجرت وکړو. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه دی طرف له ذهاب کړه چې په اذان کې د ترجیع مستحب نه دی، بلکې په علماي احناف کې بعض دی له مکروه ویل دي. خو قول د کراهت دی له کراهت نسبت کول د لوی جسارت دی، دارنګه د انصاف مخالف خبره د ځکه حدیث کې ثبوت راغله. نو یو شی چې د حدیث نه ثابت شو غیله مکروه ویل دا انصاف ني. دی وجن امام نووی رحمت الله علیه وی وقد ذهب جماعه من المحدثين وغيرهم الى التخيير بين فعل الترجيع وتركه. د محدثین او د نور محققین او اهل علم قول داده چې مؤذن له اختیار ده ک اذان کې ترجیع کوي او ک بغیر د ترجیع نه کوي. ذکر ابو محذور رضی الله عنه په حدیث کې د ترجیع ذکر راغله او مخکې روایت د عبد الله ابن زید رضی الله عنه ذکر شو چې هغه بغیر د ترجیع نه و. بیا علماء احناف مختلف جوابونه کړي د حدیث د ابو محذور رضی الله عنه نه چې دا ترجیع چې ابو محذور رضی الله عنه په اذان کې کړي و دا د دیو جننه و چې دا د اذان یو جزء بلکې نبی صلی الله علیه وسلم دله تعلیم ورکول په دغه وخت کې د اسلام نور وړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شهادتین په د باندې مکرر کړل دوباره ورلوې د دې لپاره چې د پزړه کې دا راسخ او کلک شي. خدا احتمال بعید ده او په دې حدیث کې چې کوم الفاظ ذکر شول نو دا الفاظ سره دغه احتمال خطا ده او حدیث رد کوي. ځکه دا صحابي وای چې ما و یا رسول الله علمني سنت الاذان ما لد اذان د سنت تعلیم راکا. بیا حدیث کې ذکر شول چې نبی صلی الله علیه وسلم تعلیم ورکړی د ترجیع چې تب اول شهادتین په قلاره وې او دوباره به بیا په تیزه وې. نو ترجیع او ترک ترجیع دواړه د صحیح احادیث نه ثابت دي. دارنګ په دې روایت کې ذکر د تسویب شو. د تسویب مقصد دا ده چې الرجوع الى الاعلام بالصلاه بعد الاعلام الاول چې د موس خبرداري چاله ورکه مخکې د اول خبرداري نه یو ځل خو په اذان کې خبرداري ورکو چې حي على الصلاه حي على الفلاح او بیا د دین رستو په دې الفاظو سره اغلى اعلام او خبرداري ورکی چې الصلاه خير من النوم. دا سنت دی په اتفاق د اهل علم سره د سار په اذان کې. بلکې ابن حبیره رحمت الله علیه په دې باندې اجماع د اهل علم را نقل کړی. امام شافعی رحمت الله علیه له منسوب دي چې داغه قول جدید داو چې دی له مکروه ویلو او وجه دا ذکر کول چې حدیث د ابو محذور رضی الله عنه کې د دې ذکر نه راغله. خو ابن المنذر رحمت الله علیه په خپل کتاب الاوسط کې په امام شافعی رحمت الله علیه باندې تعقب کړی او ویلی دی وما هذا الا سهوا منه ونسيانا. دا سهوا او نسيان په امام شافعی رحمت الله علیه راغله. حدیث د ابو محذور رضی الله عنه کې خو ذکر د تثویب راغله دی. مراد د تثویب نه دادی چې الصلاه خير من النوم. دارنګه د حنابلو په مذهب کې یو روایت ضعیفه ده چې غي دی تثویب له واجب وای چې د سار په اذان کې د الصلاه خير من النوم واجب دی. خو ثواب او حق خبر داده چې دا سنت دی او د اذان الفجر نه علاوه په بل اذان کې تثویب کول دا مکروه دی. لکه حدیث د بلال رضی الله عنه امام ترمذی ذکر کړی چې امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم الا اثوب فی شیء من الصلاه الا صلاه الفجر. ما لرسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو چې زبا په اذان کې تثویب نکوم چې یو ځل اذان وشو دوباره به خلکو لوام چې د موز وقت دی او موز لرازی مگر د سار په اذان کې به تثویب کوم الصلاه خير من النوم بوام. دا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړه. امام احمد په مسند کې ذکر کړه. نو د سار په اذان کې تثویب دا سنت دی او د دین علاوه مکروه دی. لکه رستو به امام ابو داود رحمت الله علیه ترجمه الباب منعقد کی. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج انه قال اخبرني عثمان بن السائب قال اخبرني ابي وام عبد الملك بن ابي محذوره عن ابي محذوره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر. دا مخکنی حدیث اوس امام ابو داود رحمت الله علیه په دې بل سند ذکر کو، خو په دې حدیث کې دا الفاظ زیات راغلي دي، او دا زیادت په دې روایت کې موجود ده چې الصلاه خير من النوم، الصلاه خير من النوم، مز د خوب نه بهتر دی. دا به دوه پیری وی فی الاولى من الصبح، په اولنی اذان کې د سحر نه، د سار دو اذان دي، یو د تهجد لپاره لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بکیدو، وسم په حرمینو کې کیږي، او د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به بلال رضی الله عنهم کولو. نو مصنف رحمت الله علیه دا حدیث دوباره دی د پاره ذکر کو چې د دې په الفاظو کې اختلاف دی. مخکې حدیث کې صرف دا راغلی چې د سار په اذان کې الصلاه خير من النوم وایا، او دا الصلاه خير من النوم به حي على الفلاح نه بسوي، او په دې روایت کې ورسره لفظ د فی الاولى راغلی دی چې د سار په اولنی اذان کې کم چې د تهجد د پاره وي. ظاهر د حدیث نه دا معلومیږي چې د اول نه مراد هغه اذان دی کم چې قبل الوقت وي د تهجد او قیام الليل د پاره. خو صحیح خبر دا د شارحینو ذکر کړي چې د الاولان مراد اولنی اذان نه دی، بلکې د الاولان مراد دا دویم اذان دی کم چې بعد دخول الوقت کیږي د صبح صادق نه پس، او دا اولای ورله د اقامت په نسبت او اعتبار باندې ویلي، ځکه په اقامت باندې اطلاق د اذان کیږي لکه حدیث بروست راشي ما بین کل اذانین صلاتن، د هر دوو اذانونو په منځ کې مسکول دي. نو د اذانین نه مراد اقامت او اذان دي، نو د اقامت باندې اطلاق د اذان کیږي. نو دې ځکه چې دا اولا ذکر کړه په اعتبار د اقامت سره ذکر کړه، د اقامت نه مخکې چې کوم اذان کیږي نو پاغي کې به الصلاه خير من النوم وې د حي على الفلا نفس. او بعض اهل علم دا ذکر کړي چې نه د قیام الليل د پاره کوم اذان کیږي نو پاغي کې به دا لفظ ویل شي. خراجه او صحیح قول دا ده چې نه دا اولا نه مراد تصار غدویم اذان ده، خدا اولا ور لپ اعتبار او نسبت د اقامت سره وی. اسناد د دې حدیث حسن ابن علی الحلوانی دارنگ ابو عاصم چې د دنو مزحاق ابن مخلد او د معروف د ابو عاصم النبیل سره، عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج دا طول ثقات دي، او عثمان ابن السائب الجمحي المكي جداد ابو محذور رضي الله عنه مولا وغلام دا مقبول لمخكي ذكرشو غير معروف دي، او دا بلار نمرادي السائب الجمحي المكي دي. ابن حبان رحمت الله علیه په الثقات کې ذکر کړی، حافظ رحمت الله علیه وی چې دا مقبول نه، او ام عبد الملک ابن ابي محذوره چې دا د ابو محذوره رضی الله عنه بی بی و دا مقبوله او مجهوله په دې اسناد کې راغلی. نو متن د حدیث مخ کې ذکر شول چې صحیح دی د مختلفو طرقو د وجنه، چې په مختلفو طرقو سره راغلی، نو دغه طرق دلالت کوي په دې باندې چې د حدیث اصل شته او ثابت دی. خدا اسناد ضعیف دی د عثمان ابن السائب او د د پلار د جهالت د وجنه، دارنګي ام عبد الملک په دې کې مجهول ده، نو دا درې مجاهیل په دې اسناد کې راغلي. امام نسائی رحمت الله علیه دا حدیث په سنن کبرا کې ذکر کړی، دارنګي امام احمد په مسند کې راوړی. قال ابو داود وحديث مسدد ابيا، امام ابو داود رحمت الله عليه وي حديث د مسدد ابن مسرحد ابيا، و دا ډير كامل او پوره ده او اصرح ده، د حدیث د حسن ابن علی الحلوانی نه کم چې مخکې حدیث د مسدد ابن مسرحد ذکر شو، نو امام ابو داود وی چې هغه حدیث کامل دی او په هغه کې ډېر صراحت موجود دی. قال فيه دي حسن ابن علي الحلواني بدي خپل حديث کې ویلي دي، قال چې ابو محذور رضی الله عنه وي وعلمني الاقامه مرتين مرتين، رسول الله صلى الله عليه وسلم مال تعليم د اقامت را کو چې دابم دو دو پیری کوم، لکه څنګه چې اذان الفاظ دو دو پیری دي، څنګه به دو دو پیری کوم، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الصلاه، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. لدينا علماء احناف استدلال كرده چې الفاظ د اقامت به مفرد نه وي بلکې دا به مکرر وي، او د دې دا کلمات به د اذان غونتي دوه دوه پیری ویل کېدې شي، ابتدا کې به تکبیر سلور پیری وي، بیا نور الفاظ دوه دوه پیری، او په آخر کې به لا اله الا الله یو ځل وي. لکه مخکې پرون درس کې د اذان د اقامت د الفاظ او تفصیل ذکر شو، جمهور په نیز باندې الفاظ د دې مفرد دي، او د احناف په نیز باندې د دې د الفاظ دو دو پیری دي، ابتدا کې تکبیر د سلور پیری د اذان غونتي، او بیا د حي على الفلان رست قد قامت الصلاه دو پیری دي، او مخکې ذکر شول چې دواړه خبرې د صحیح احادیثونو ثابت دي. وقال عبد الرزاق دا حسن ابن علي الحلواني وي چې عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني په خپل روایت کې دا الفاظ سوا کړی د ابن جریج نه، چې واذا اقمت الصلاه فقلها مرتين قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، کله چې ته اقامت د مزد لپاره کې نو دوه پیری پکې قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه وای چې مزد ولاړ دی. اسمعت دا همزه د استفهام د لپاره ده، دا قول د نبی صلی الله علیه وسلم او ابو محذور رضی الله عنه له چې هل سمعت وحفظت ما قلت لك، آیا تا وارد الاغس چې ما در لوي او غد یاد کل حفظ دکل، یا دا قول د عبد الرزاق دی چې عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني خپل شاګرد لوي چې تا له ما کوم حدیث روایت کو بیان مې کو در لنو دا دی واورید او محفوظ دی کو. قال دا صاحب چې کوم په اسناد کې ذکر شو د عثمان والد دی وی دا قال ضمیر فاعل دغه صاحب دی، فکان ابو محذوره لا يجوز ناصيته، ابو محذور رضی الله عنه با د سرکونډي دا ویخته نکټ کول، ولا يفرقها او دا به په منځ باندې اړولم نه چنیم ویخته دی یو طرف لکی او دا نیم دی بل طرف لا او منځ کې دی کرخه او باسي، لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها، ځکه نبی صلى الله عليه وسلم د ددا ناسیا او سرکونډي مسکړو، نو ابو محذور رضی الله عنه با د سرکونډي دا ویخته نکټ کول. دا کم زیادت چې پر روایت د عبد الرزاق کراغل نو د دې اسناد ضعیف دی لکه مخکې ذکر شول، ځکه په دې اسناد کې درې مجاهیل راغلي دي، خو اصل حدیث چې کم د اذان باره کې نو هغه خود طرق او د شواهد د وجه نه حدیث ثابت او صحیح، خو دا زیادت پکې ضعیف دی. امام بخاری رحمت الله علیه په التاریخ الکبیر کې دارنګ امام طبرانی ذکر کړی په دې سند باندې چې عن ابي حذيفه النهدي عن ايوب بن ثابت عن صفيه بنت بحره قالت كان لابي محذوره قصه في مقدم راسه، د ابو محذوره رضی الله عنه د سر په دی اولی سباندې سرکونډي باندې ډیر اوږد ویخته وو. فاذا قعد ارسلها فتبلغ الارض. کله چې ابو محذوره رضی الله عنه کیناسته دا ویخته به روس پړدل راکولاو بیکل نو دا به ترسمه کې پوری رسیدل. نو شاګردان ورلووی الا تحلقها آیا دا سرکونډې دې تکلینا. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها بيده فلم اكن لاحلقها حتى موت فلم يحلقها حتى مات. ندي ابو محذور رضي الله عنه چنا نبي صلى الله عليه وسلم زما دا سرکونډه مسکړو نو دا ویختزنه کټکوم تر دې پوري چې په ما باندې مرګ راشي. نو راوي وای چې تر مرګ پوري ابو محذور رضي الله عنه د سرکونډي دا ویختنو کټ کړي نو چې کله بکینه تو زمکه پوری ورسیدل. خودغه اسناد چې کوم امام طبرانی او امام بخاری په تاریخ کبیر کې ذکر کړي نو دا ضعیف دی، ځکه ابو حذیفه النهدی دا سیء الحفظ دی او ایوب ابن ثابت چې په دغه اسناد کې ذکر دی داغه باره کې امام ابو حاتم وای چې لا یحمد حدیثه، داغه احادیث خوندور نه دي. دارنګ صفیه بنت بحره چې راغلی ده په دغه اسناد کې نو داغي بارکی جرح او تعدیل نه ذکر په مرتبه د مجهول کې دنو دغه اسناد د دې دریو راویانو د ضعف د وجې نه ضعیف نه. نو دا زیادت چې کوم راغله چې د ابو محذوره رضی الله عنه سرکونډي ویختو اغبنه کټکول او نبه منګزول یو طرف او بل طرف لبیناړول نو دا زیادت په دې حدیث کې ضعیف دی، ثابت نه دی. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج والمعنى واحد. ددي دريوالو د روایت معنا یودا دريوالو نه مراد عفان سعيد او حجاج دي. قالوا ددي دريوالو ويلي حدثنا همام قال حدثنا عامر الاحول قال حدثني مكحول أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه. أبو محذور رضي الله عنه والحديث بيان كره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة. شي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي أبو محذور رضي الله عنه لا ده أذان تعليم وركره شي ده 19 كلمات دي لك مخكي تفصيل ذكر شو. والإقامة 17 كلمة أو ده إقامة ورل ولس كلمات تعليم وركره. الأذان أذان بدي ألفاظ باندهو شي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. په دې کې ترجیع ده اول دا شهادتین په کلاره بیا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. دوباره دا شهادتین په تیز آواز باندې بیا ورپسې حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. نو دا اذان 19 کلمات شول. والاقامه او دا اقامت په دی انداز باندې و چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر سلور پیری دا تکبیر شو. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. دو پیری دا شهادتین شول نو دا تشول دا غسلور سره بیا حي على الصلاة حي على الصلاة نو دا لس الفاظ شول. حي على الفلاح حي على الفلاح دو لس الفاظ شول. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نو دا سوار لس شول. الله أكبر الله أكبر دو پيري دا شپار شول. أول لسم لا إله إلا الله نو د اقامت دا ولس کلمات ورلخودلیو. کذا فی کتابه فی حدیث ابی محذورتا امام ابو داود رحمت الله علیه وی کذا فی کتابه وی دارنگ دا حدیث راغله په کتاب د حمام کې فی حدیث ابی محذوره په حدیث د ابو محذوره رضی الله عنه کې چې د اذان ورل نلس کلمات خودلی او د اقامت ولس کلمات. د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې اخیرنۍ جمله باندې غرض او مقصد دا دی چې د حمام ابن یحیی العوذی دا په توثیق او تضعیف کې د اهل علم اختلاف دی. نو بعض محدثین دا غ توثیق کړه دی. امام عجلی رحمت الله علیه دا غبارکی وی چې بصری ثقه، امام حاکم مورلوی چې ثقه حافظ، امام احمد او ابن معین دارنگی یزید ابن هارون دا غبارکی وی کان حماما قویا فی الحديث، او بعض دا غ تضعیف کړه دی. بعض محدثین دا ویلی چې حمام حفظه رديء وكتابه صالح. حمام ابن یحیی العوذی چې د حافظین کم احادیث روایت کین حافظه کمزور ده، او د خپل کتاب نه چې کم د محفوظات دي چې کتابونو کې لیکلي نو دا غینه چې روایت نقل کوي او روایت بیانوي نو بیا روایت صالح او معتبر ده. نو امام ابو داود رحمت الله علیه وی کذا فی کتابه، دارنګ دا حدیث د حمام په کتاب کې مراغله ده د ابو محذوره رضی الله عنه. نو د کتاب او د حفظ موافقت راغله ده، نو دا حدیث ضعیف نه ده. نو دا امام ابو داود رحمت الله علیه د دې حدیث لپاره یو تایید او تقویت ذکر کوي چې دا حدیث څنګه د حافظین بیان کړي نو دغه شان د کتاب کې مو تغییر او تبدیل پکې نه و. رجال د اسناد حسن ابن علی الحلوانی، دارنگی عفان ابن مسلم الصفار البصری، سعید ابن عامر الضبعی پدوات سرا، او د حجاج په دې ځای کې مهمل ذکر کړی چې دا حجاج ابن منهال دی او که حجاج ابن محمد المصیصی دی. به هر حال که حجاج ابن منهال شي یا حجاج ابن محمد المصیصی شي نو اسناد لس ضرر نه ورکوي ځکه دا دواړه ثقه وو. دارنګه حمام ابن یحیی العوذی د دباره کې د محدثین او د اهل علم اختلاف تاسو واورید خو د راجح قول مطابق د ثقه دی. احادیث چې کله د حافظین بیانې نو پاغي کې خطا کیږي خو د کتاب نه چې بیانې نو هغه روایت صالح او قابل د احتجاج دی. دا رجال د اسناد ټول ثقات دی علاوه د عامر ابن عبد الواحد الاحولنا د دباره کې حافظ رحمت الله علیه وی چې صدوق یخطئ، امام احمد وی ليس بقوي وليس حديثه بشيء. نو متن د دې حدیث دا د طرق د وجنه صحیح دی خو دا اسناد ضعیف دی د عامر الاحول د وجنه، او باقی رجال ثقات دی. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړي خو د اغه په اول کې الله اکبر دو پیری راغلی دی، او په روایت د مسلم کې ورسره د اقامت دا ذکر او تفصیل نشته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن عبد الملك ابن ابي محذوره يعني عبد العزيز عن ابن محيريز عن ابي محذوره رضي الله عنه قال القى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التاذين هو بنفسه. ابو محذوره رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اذان مال پخپل پیش کړو. د القا معنا دا ده چې د دې تلقین مال کړه او د دې د الفاظ مالوي او زه دا غي پسې لګیا وم دوهراول می. فقال نو فرمایلی قل اوایا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر سلور پیری تکبیر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دو دو پیری د شهادتین اوایا. قال بیاور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ثم ارجع بیا واپس شه دوباره وایا فمد من صوتک نو اوغد دک اواز خپل او اواز دی راپور تک اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله نو ذکر د ترجیع پکې راغی حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نو په دې حدیث کې ذکر د ترجیع راغله ده چې ابو محذوره رضی الله عنه په اذان کې ترجیع کوله شهادتين به اول په کلارو او بیا په تیز आवाज رجال دې اسناد محمد ابن بشار چې د لقب بندار ابو عاصم النبيل ذكر مخكي وشو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج دا دري وارا ثقات دي ابن عبد الملك ذكر مخكي وشو يعني عبد العزيز مقصد دا دي چه دا ابن عبد الملك سوك دي عبد العزيز ابن عبد الملك ابن ابي محزورة دا مقبول ومجهول دي او عبد الله ابن محيريز دا ثقه ده او دا ابو محذوره رضی الله عنه ذکر مخکی وشو نو متن د حدیث د طرق د وجه نه صحیح ده دا اسناد چې د احتمال د تحسین لري ذکر عبد العزيز ابن عبد الملك چې ده د دره یو جماعت د محدثین او احادیث را نقل کړي ابن حبان رحمت الله علیه په الثقات کې ذکر کړي باقی رجال ثقات دی امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی دارنګ ابن ماجه په سنن کې امام ترمذی رحمت الله علیه په الجامع کې او بیا امام ترمذی ویلی حدیث ابي محذوره فی الاذان حدیث صحیح وقد روی عنه من غیر وجه وعليه العمل بمکه وهو قول الشافعی دا حدیث د ابو محذوره رضی الله عنه چې کوم د اذان باره کې راغلی وي دا صحیح حدیث دی او دا د ابو محذوره رضی الله عنه نه په مختلفو اسانید باندې را نقل دی او په دې باندې مکه مکرمه کې د مسلمانانو عملو چې په اذان کې به ترجیع کېده د ابو محذوره رضی الله عنه د حدیث غونته او دا قول د امام شافعي رحمت الله علیه چې په اذان کې به ترجیع وي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة رضي الله عنه يقول ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الآذان حرفا حرفا أبو محذور رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا أذان پما باندې پیش کړو یو یو حرف الله اكبر والله اكبر الله اكبر والله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله بذيكم ذكر الترجيد حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح قال دا ابراهيم ابن اسماعيل چې کوم په سند کې ذکر شو دی وی چې ما د خپل نیکه عبد الملك ابن ابي محذور نه اوریدلی دی چې وکانه یقول فی الفجر او اذا ابو محذور رضی الله عنه چې د سار په اذان کې به وی الصلاه خير من النوم تحيا للفلان رستبه الصلاه خير من النوم وی په اسناد کې د نوفیلینه مراد عبد الله ابن محمد النوفیلی دی چې دا ثقه او ابراهیم ابن اسماعیل ابن عبد الملك ابن ابي محذوره امام ازدی د تضعیف کړي او ابن حجر رحمت الله علیه چې دا مجهول نه او د نیکنه مراد عبد الملك ابن ابي محذوره د مخکې ذکر شو چې دا مقبول نه متن د حدیث صحیح دی د طرق د وجنه او اسناد ضعیف نه د جهالت د ابراهيم ابن اسماعيل لوجنا او دا حديث امام نسائي رحمت الله عليه په سنن کبرا کې ذکر کړي او مختصرا امام مسلم رحمت الله عليه ذکر کړي هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.